Բարև ձեզ, պարոն Կարապետյան։ Բարև ձեզ։ Դուք հիշում եք, առաջին անգամ Ռագաստ երիտասարդական ծրագրին հյուրընկալվել եք ուղիղ եթերում։ Տևական ժամանակ է անցել մեր առաջին հանդիպումից, երևի 2 տարի արդեն։ Խոսենք վերջին նորություններից, ինչ իրավիճակ է տիրում Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանում և սկսենք նորություններից։ Նախ մի փոքր ասեմ, թե 2 տարի հետո ինչ նորություններ կան։ 2 տարի անցել, իսկ 2 տարին մեր համար եւ կարճ ժամանակահատված է զբաղվածության առումով, որտեղ շատ արագ է անցնում, բայց ուսումնարանի կյանքում մեծ փոփոխություններ տեղի ունեցան, որտեղ հիմա մենք արդեն ունենք 7 մասնագիտություն եւ 7 մասնագիտությունով սովորում են 175 աշակերտ։ Դա ես կարծում եմ, որ նորաստեղծ ուսումնական հաստատության համար որպես ձեռքբերում կարելի է համարել անշուշտ։ Ահագին արդեն մեծացել է համագործակցությունը թե անհատ պատվիրատուների հետ, թե հիմնարկությունների հետ։ Վերջերս մենք տարբեր առաջարկներ ենք ստացել տարբեր հիմնարկություններից, մշտական, որպեսզի աշխատանք ընդունեն մեր շրջանավարտներին։ Դա ես կարծում եմ, որ շատ լավ նորություն է, ոչ միայն մեր համար, այլ ընդհանրապես թե կարծրատիպերի փոխվելու, թե մարդկանց գործատուների արդեն վերաբերմունքի փոփոխության եւ գիտակցության փոփոխությունը կա, վերաբերմունքն է փոխվում արդեն արհեստագործական կրթության վերաբերյալ, երբ որ ժողովրդական լեզվով ասած ասում են ֆեզո, պետեո եւ այլն, այդ հասկացողությունները արդեն աստիճանաբար, այո, վերանում են իրենց տեղը, արդեն զիջում են իսկական այոներին, բայց հին արհեստին։ Հին արհեստներին, իհարկե, նոր մոտեցումներով ու այսքան ձևն ու բովանդակությունը մի համարժեք դարձնելով համադրված են։ Բոլորովին վերջերս մեր մոտեր մեր ադմինիստրատորը Ֆրանսիայից, պարոն Ռոբերտ Այդաբիրյանը, ով միշտ մեր հետ է տարեկան 2-3 անգամ այցելում է, միասին բազմաթիվ հարցեր կան, որ քննարկեցինք նոր մասնագիտությունների հետ կապված, նոր ծրագրերի եւ այլն, ու շատ կարեւոր մի պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք, որ նախնական իհարկե դա պայմանավորվածություն է, բայց հույսով որ հետևողական պետք է լինենք ու դա իրականություն դարձնենք 2019 թվականի գարնանը նախատեսում մե երկու մասնագիտություններից, մեկը էլեկտրատեխնիկան, մյուսը ջերմատեխնիկան, յուրաքանչյուր մասնագիտությունից 2 ական աշակերտ իրենց վարպետի ուղեկցությամբ ստաժավորում ապահովել Ֆրանսիայում, այսինքն իրենք կաշխատեն այս ֆրանսիական հիմնարկություններում ռեալ շինարական էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներին կմասնակցեն։ Նախատեսված է մոտավորապես որքան ժամանակում անցնել ստաժիրովկա։ 2-ից 3 շաբաթա կլինի, բայց դեռ բանակցությունները ընթանում են, ընդունող կողմը կա, կարծում եմ, որ որևէ խոչընդոտ չպետք է լինի։ Պարոն Կարապետյան, կեցության ծախսեր, գիշերակաց, նաև այսպիսի խնդիրներ երևի կառաջանան։ Բոլոր խնդիրները դրանք լուծվելու են։ Մի մասը կհոգա Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամը ծախսերի, մյուս մասը հենց ընդունող հիմնարկությունների իրենք պատրաստական են, իրենք էլ իրենց կողմից իրենց լոմաններ դնեն։ Որ քաղաքում, Փարիզում, թե մեծ հավանականությամբ դա կլինի Ռոնալպ ռեգիոնի կամ Սանտ-Էտյեն քաղաքում կամ Արևան քաղաքներում, մոտակայքի, այո, հարակից քաղաքներում եւ Լիոն քաղաքում, այսքան դա լինելու է հենց նույն ռեգիոնում, Ռոնալպ ռեգիոնում։ Պարոն Կարապետյան, միտում կա, որ դուք ձեր հարևանությամբ գործող տեխնոլոգիական համալսարանի հետ կապեր հաստատեք եւ մասնավորապես սննդի հարցում։ Այո։ Այսինքն այն ուսանողները, ովքեր աշկերտում են ձեր ուսումնարանում, նրանք քորական կարծում եմ ոմանք 3 անգամ սնվում են այստեղ, գիշերում են այստեղ։ Սննդի մի մասը պայմանավորվածություն ունեք, որ պետք է ապահովեն տեխնոլոգիական համալսարանի ուսանողները։ Նախ այս համագործակցությունը ցության գաղափարը ումն է, սա երևի հրաշալի գաղափար է, գործում եք հարևանությամբ, նաև իսկապես հարևանություն եք անում։ Այո, իսկական հարևանություն, ոչ թե խոսքով, այլ գործով։ Ճիշտն ասած, սկզբունքով մենք միշտ շեշտը դրել ենք տեղական արտադրության վրա, ու բոլորովին վերջերս ուսանողների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումը մեր մոտ որ կազմակերպվեց, ներկայացված էր նաև տեխնոլոգիական համալսարանի տաղավարով, ու միանգամից միտք ծագեց, ինչու մենք պետք է դրսի արտադրանք գնենք այն դեպքում, երբ որ անոնով բնական հյութեր են, բայց մենք քաջ գիտակցում ենք, որ դրանք բնական չեն։ Օրինակ, ինչու չգնենք տեղականը, չգնենք ուսումնական հաստատության արտադրանքը, եւ նաեւ էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք է դա, բացի դա էլ մենք տեղական արտադրանքը սպառելով ոչ միայն հնարավորություն ենք ընձեռում արտադրողին ավելի վստակ հայլերով առաջանալ, ավելի կայանալ, այլև աշխատատեղերը, որոնք որ ստեղծվել են, ոչ միայն օգնել դրան դրանք պահպանել, այլև նոր աշխատատեղեր ստեղծվեն։ Այս գնումները, որ պետք է կատարեք հարևան կրթօջախից, բնականաբար նաև եւ վստահություն են առաջացնում, եւ ոգևորություն են առաջացնում, կարծում եմ նաեւ, որովհետեւ երբ որ մարդ ինչ որ բան է արտադրել ու այդ արտադրանքը սպառվում է, իրականում մարդ ոգևորվում է եւ ավելի կարեւոր զգալով իր աշխատանքի արդյունքը շարունակում է, ուզում է շարունակել։ Երևի այս տողատակը չէ՞ նաև ունեիք։ Անպայման։ Պայմանավորվել եք։ Այո, պայմանավորվել ենք 2-7 օրվանից արդեն մեզ մատակարարում են կոմպոտներ եւ ջեմ։ Տարբեր տեսակի ջեմեր, կոմպոտների մի մասը նույնիսկ վայրի հատապտուղներից, մրգերից պատրաստված կոմպոտներ են։ Ես ասեմ, շատ հավանում եմ, անավանդ որ նրբանկատ եմ նման հարցերում, մի քիչ էլ բծախնդիր, շատ լավն են։ Իսկ ուսանողները համաձայն են, որովհետեւ շատերը նախընտրում են խանութից գնված ինչ որ ապրանքներ, քան տնական պայմաններում կամ գոնե կամ արտադրամասում, որտեղ մաքուր բնական հումքից են պատրաստում։ Մի քիչ նաև միանգամայն տեղին էր ձեր հարցադրումը, մանավանդ որ ապրում ենք Coca-Cola-ների դարաշրջանում, բայց շատ անգամ հատկապես երեխաներին դժվար է ասել, որ Coca-Cola-ները վնասակար են եւ տնական կոմպոտները, մրգահյութերը, նուրաբանները, ջեմերը շատ ավելի օգտակար են, չէ՞ մի մեծ վայնասուն է տեղի ունենում, երեխաները իրենց խոսքին են մնում, ծնողները ինչ անեն, ստիպված արդեն։ Ուզում եմ ասել, որ ձեր ուսանողների մեծ մասը պատանիներ են, ճիշտ է, երեխաներ չեն, մի քիչ ավելի մեծ են, բայց այդ քմահաճ բնավորության գծերը երևի նաև հատուկ է այդ տարիքին։ Հիմա որպեսի մենք լավ հասկանայինք, թե ինչպես կարձագանքեն մեր աշակերտները, պարոն Թոքմաջյանի առաջարկով Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանի ռեկտոր հյուրասիրություն կազմակերպեցինք, իրենք իրենց կողմից դա կազմակերպեցին, այո, հենց ճաշին տարբեր տեսակի արտադրանքներ, իրենք կիսաֆաբրիկատներ եւ այլն, որոնք չտեսնված էին։ Հատուկ հյուրասիրություններ դա թերթիկներ տրամադրեցին նույնիսկ ուտեսների նկարներով եւ գնահատման այնտեղ տեղեր կային, այո, 3 գնահատական կար, բավարար լավ եւ գերազանց։ Գնահատականների հիման վրա մենք կարողացանք հասկանալ, թե օրինակ որ տեսակի կոմպոտներ է կամ ջեմեր է կամ ինչ ուտեսներ, որ իրենք նախընտրում էին։ Մենք սկզբունքով միշտ չենք ուզել, որ առանձին ինչ-որ մի ուսումնական հաստատություն պատյանավորված, ասենք, հա, մենք ենք, լավ ենք կամ վատ ենք եւ այլն։ Նույնիսկ մեր կանոնադրությամբ հստակ արձանագրված է, որ մեր առաքելությունն է նաեւ Արցախում արհեստագործական կրթության ոլորտի զարգացմանը նպաստելը։ Եվ այդ շրջանակներում, չնայած որ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է, բայց դա որևէ խնդիր չի, քանի որ իրենք էլ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն են ապահովում, մեր շրջանավարտներից 5 հոգի արդեն այնտեղ ընդունվել են, սովորում են։ Նաև Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարանի հետ ենք միշտ կապը պահում։ Վերջերս մեր Արսեն Խաչատրյանի անվան հումանիտար քոլեջի հետ ենք համագործակցություն սկսել մեր խոհարարների համար, խոհարարական հագուստը պատվիրում ենք այնտեղ։ Արդեն իսկ իրենց մասնագետների հետ աշխատել են, գնային առաջարկը արել են, քննարկում են եւ նմանատիպ համագործակցություններ դրանք նախադեպեր կլինեն նաեւ ուրիշ ուսումնական հաստատությունների համար, որ պետք է ուրեմն միահամուր ջանքերով, միմյանց օգնելով մենք կարողանանք քայլ առ քայլ առաջանանք։ Որտեղ մեծ հաշվով եթե նայենք, չգիտեմ ինչի, մեր հայացքը միշտ դուրս է ուղված, բայց հենց մեր կողքին, մեր հարևանությամբ կան ուսումնական հաստատություններ, որոնց հետ կարող ենք մրցակցել, համագործակցել, օգնել, այսինքն մենք չճանաչելով ինքներս մեզ, ինչ որ ձգտում ենք դրսի հաստատություններ, ինչ որ համագործակցենք, չգիտեմ որ երկրի, որ հաստատություն։ Մենք բարձր գնահատականներ շրջայլել ուրիշ անձանոթ ինչ որ արտադրանքների։ Հա, չկա, լավ է, անենք, համագործակցենք, բայց նախ պետք է մի հատ մենք իրար ճանաչենք, իրար հետ աշխատենք, մի հատ հասկանանք խնդիրները, որոնք որ մենք էլ կարող ենք հաղթահարել, գոնե մենք ներկայանալիք որևէ մի բան ունենանք, որ կարողանանք դրսի հետ հարաբերվենք։ Պարոն Կարապետյան, դուք հիշում եք երևի, որ ուսանողության միջազգային օրը ձեր կրթարանում անցկացնելու առաջարկությունը մշակույթի երիտասարդության հարցերի զբոսաշրջության նախարարությանն էր, նրանք որոշեցին, որ այդպիսի միջոցառում կազմակերպեն եւ նրանց նպատակը հենց տեղեկատվության ապահովումն էր, որպեսզի տեխնոլոգիականը իմանա ինչով է զբաղվում ուսումնարան արհեստագործական, արհեստագործական ուսումնարանը իմանա, թե մի քիչ վերևում գործող Արսեն Խաչատրյան հումանիտարը ինչով է զբաղված, եւ այսպես շարունակ, եւ հնչեց նաեւ մի գաղափար այդ օրը, որ Շուշին հավանաբար միտում ունի նաեւ դառնալ ուսանողության մայրաքաղաք։ Դուք ինչպես օրինակ ընդունեցիք այդ գաղափարը, դա հետաքրքիր ինչ որ առաջարկություն էր մտահղ խաղացում էր, միտքեր։ Ես ճիշտ ասած խանդավառությամբ ընդունեցի, որտեվ Շուշին արդեն մենք տեսնում ենք, որ աստիճանաբար ինքը իսկապես որ հավակնում է դառնալ ուսանողության մայրաքաղաք, կան բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, թե մարդկային ռեսուրսի տեսանկյունից, թե շենքային պայմանների հնարավորությունների տեսանկյունից, եւ վերջիվերջո Շուշին պետք է իր երբեմնի պարքին ինքը անպայման պետք է տիրանա, պետք է վերադարձվի այդ պարքը Շուշին։ Պարոն Կարապետյան, դուք այդ օրը ուսանողներին շնորհավորելով խոսեցիք նաև հայկական երազանքի մասին, այն համադրելով եւ հակադրելով ամերիկյան երազանքին։ Հասկանանք ձեր օգնությամբ ինչ ասված է ամերիկյան երազանքը եւ ինչ ասված է հայկական երազանքը։ Իհարկե, ես կողմ եմ հայկական երազանքին ու նաեւ ասում եմ, որ երբ որ ասում են ամերիկան կայացած ամենակայացած երկիրն է աշխարհում, ես միշտ հակադարձում եմ, այլապես ինչու ամերիկյան երազանքը գոյություն ունի։ Երազանքը իմ համար, գիտեք ինչ է, երազանքը կյանք է, այսինքն եթե կա երազանք, կա կյանք եւ կա շարունակություն, շարունակականություն կյանքի։ Եթե չկա երազանք, ուրեմն ստատիկ վիճակ է, կանգնած է ամեն ինչ, բայց երազանքը պետք է դառնա նպատակ։ Ամերիկյան երազանք ուղղակի օրինակ ասեց, օրինակ ունեն ամերիկյան երազանք, բայց այդ երազանք, ասենք ամերիկայի պատմության մեջ տարբեր շրջաններում տարբեր ներբերանգներ ունեցել, տարբեր իմաստ է ունեցել, որ հիմա արդեն կարելի ասել իրեն սպառել է, բայց մեր համար պատկերացնում եմ հայկական երազանք, որ ես ասում եմ, երազանք է մեր պետականության վերականգնման, հզոր պետականության ստեղծման, վերջիվերջո քաղաքակիրթ ազգի համբավը երբևէ որ մենք ունեցել ենք, դա պետք է վերադարձնենք ու մենք հպարտորեն ապրենք մեր հողի վրա։ Այսինքն մեծագույն երազանքս նա է, որ աշխարհի հայության մեծ մասը ապրեն իրենց հայրենիքում։ Հիմա փառք Աստծո այդ հնարավորությունը կա։ Ուրեմն ինչ պետք է անենք, ուրեմն պետք է յուրաքանչյուրս գիտակցենք, որ աշխարհի ամենալավ տեղը մեր տունն է, մեր հայրենիքն է, որը որ պետք է փայփայենք, պետք է խնամենք, պետք է հզորացնենք, սիրենք ուղակի խելագարի նման, ոչ թե քեֆ ուրախությունների ժամանակ երկերով ու բանաստեղություններով, այլ իսկապես մեր գործով ցույց տանք, սիրենք, որտեղ սա այն տեղն է, որտեղ ոչ ոք չի կարող ասել, այստեղ ինչ եք անում, սա մեր երկիրն է։ Պարոն Կարապետյան, սկզբնական շրջանում դժվար էր ուսանողներ հավաքելը, կար այդ խնդիրը հենց ուսումնարանի բացման գոնե առաջին տարում նման խնդրի բախվեցիք, հետո արդեն մի քիչ ավելացան ուսանողները, հավանաբար ուսանողները, ուսումնարանի ուսանողները երևի պատմեցին, տարածվեց, որ պայմանները, վիճակը բավարար է, և կամաց-կամաց սկսեցին ավելի շատ դիմումներ ներկայացնել ընդունվելու համար ձեր ուսումնարանը։ Հիմա ինչ վիճակում եք? Ես այնպես հասկացա, որ դուք փորձում եք նաև անմիջապես երեխաներից տեղեկանալ նրանց գնահատականին։ Եթե մի սորական ճաշացանկում մուրաբա կամ ջեմ կամ մրգահյութ ավելացնելու համար փորձում եք ուսանողի կարծիքը իմանալ, կարծում եմ մնացած հարցերում առավել քան դուք մանրակրկիտ եք փորձում տեղեկանալ իրավիճակին։ Անպայման, ուրեմն մի կարևոր դասիրակչական մեթոդ կա, որ իհարկե սա ազգային մտածելակերպի առանձնահատկություն է, որ մենք միշտ ծնողները երեխա, երեխաս, չնայած այդ երեխան արդեն վաղ միսոր բանակ պետք է գնա, միշտ մենք այնպիսի գիտակցություն ենք ձևավորում երեխայի մեջ, որ ինքը դեռ չափահաս չի, այսինքն իրան զրկում ենք պատասխանատվության զգացումից։ Դա այդպես է, որովհետև ծնողը ինչքան ողջ եւ առողջ է, նա նույնիսկ արդեն թորներ ունեցող տղային կամ աղջկային էլի ասում է երեխաս։ Իհարկե դա շատ լավ բան է, որ ամուր ընտանիք ունենք, լավ ավանդույթներ եւ այլն, բայց մյուս կողմից էլ պետք է թողնենք, որ երեխան գիտակցի, որ չնայած անչափահաս է, բայց ինքը ունի պատասխանատվության որոշակի չափաբաժին իր արարքներում եւ գործողություններում։ Դրա համար մենք միշտ ձգտում ենք, որ որոշակի սահմաներ պահելով, այսինքն սահմանները իրար հետ ջձուլելով, նաեւ հնարավորություն տալ, որ մեր աշակերտները իրենք շատ հարցերում կարողանան որոշումներ կայացնեն։ Դա շատ կարեւոր հանգամանք է։ Որոշումներ կայացնեն եւ իրենց գործողություններում լինեն պատասխանատու, հաշվետու։ Մյուս կողմից էլ նաեւ միջև երեք խաղում էին իրենք դեռ, այսքան այդ խաղերից իրենք չեն կտրում, կենտրոն հնարավորություններ է տալիս ենք իրենց հետ, երբ որ պետք է խոսում ենք ինչպես փոքրի, ինչպես հասակակցի, երբ որ պետք է նաև մեծի։ Դրա համար շատ հարցերում ենք հարցնում ենք, օրինակ, ու անհատական շատ անգամ ես եմ զրուցում, մեր վարպետներն են զրուցում, անհատական։ Հիմա 175 աշկերտ կան եւ 10 աղջիկներ ունենք արդեն այս տարի, որ այսինքն եթե Մոզյան ուսումնարանը ինքը լավ ավանդույթներ ուներ, ձգտել ենք որ ավանդույթները որթը գրենք, ձևավորենք, այո, եւ ամրագրենք, հիմա աղջիկների հայտնվելը իսկապես գեղեցկացրեց ավելի, տղաների մոտ ավելի զգոնություն է նկատվում, ավելի սթափություն, ավելի սթափ են, ուշադիր են, ավելի զուսպ են։ Պարոն Կարապետյան, այսինքն այստեղ տրվում են նաեւ դաստիարակություն, երեխաները այստեղ նաեւ դաստիարակվում են, ոչ միայն սովորում, ոչ միայն աշակերտում։ Ցանկացած կրթություն, ըստիս, դա ոչ միայն մասնագիտություն հմտություններ ձեռք բերելը, դա նաև դաստիարակություն է։ Այսինքն մեր սկզբունքը ոչ միայն մասնագետ վարպետ պատրաստելն է, այլև արժանապատիվ քաղաքացի ձևավորելն է, կայացնելն է։ Այսինքն մեր շրջանավարտները պետք է ունենան բարոյական բարձր արժեքներ, իրենք պետք է նույնիսկ, եթե մենք կարողանանք հասնենք նրան, որ համամարտկային արժեքները իրենց հասու դարձնենք։ Իհարկե շատ ավակնոտ բաներ եմ ասում, բայց պիտի փորձեմ։ Այո, նույնիսկ դա մարդու համար է, բոլոր մարդկանց համար է։ Իհարկե, ես համարում եմ, որ նույնիսկ եթե ամեն տարի մեր շրջանավարտներից գոնե 10%-ը իրենք կայուն բարոյական արժեքներ ունենան, չփոխվեն, երբեք չփոխվեն, այսինքն դպրոցը, որը որ իրենք անցան, այդ դպրոցի ամբողջ կյանքում ամուր իրենց մեջ նստած լինի, իրենք կլինեն դեսպաները, լինեն դեսպաները ամբողջ, այո, այո, եւ ուսումնարանից, եւ կարողանան օրինակ ծառայել, ով ասաց, որ միայն վատ օրինակն է վարակիչ, լավն էլ է վարակիչ, եւ շատերը փորձում են լավին ընդօրինակել, ինչու այս մեկը կարողացավ այս լավ արարքը գործել անել, ես չեմ կարող, եւ այսպես նաեւ լավն է վարակվում բնականաբար։ Պարոն Կարապետյան, ունեք աշկերտներ, որոնք մի ֆակուլտետում սովորելուց ավարտելուց հետո ցանկություն ունեն երկրորդն էլ ավարտել, կամ զուգահեռ դասեր ավարտելուց հետո փորձում են նաև կողքի արհեստանոց մտնել, տեղեկանալ, թե այնտեղ ինչ է կատարվում։ Ունենք աշկերտներ, ովքեր որ ցանկություն ունեն տարբեր մասնագիտություններ սովորել զուգահեռ, բայց պայմանը մենք դնում ենք, որ եթե իրենց մասնագիտությունում թերանան, այո, թերանան, ուրեմն հնարավորություն չի տրվելու։ Զրկվեն։ Դա նաև մոտիվացնում է, ձգտում են, որ իրենց տրված առաջադրանքները իրենք լավ կատարեն ժամանակին եւ որակով, որպեսզի հնարավորություն ստանան ուրիշ մասնագիտություններ, ուղղակի ազատ ունկնդիրի ձևով իրենք գնան սովորեն։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան։ Ես հույս ունեմ մոտապագայում նույնպես կարող ենք նորից հանդիպել, ձեր նորությունները չեն սպառվել, ընդհակառակն սպասվում են նորություններ, մենք կարող ենք մեր ունկնդիրներին պարբերաբար հաղորդել ձեր աշկերտների մասին, ձեզ մոտ տեղի ունեցած նորությունները փոխանցել նրանց։ Սիրով, միշտ պատրաստ ենք, միշտ ձգտելու ենք, որ ուսումնարանի զարգացման ընթացքը դինամիկ պահենք, որ միշտ նորություններ լինեն ասելու ձեզ։